kendi zevkine, sefasına düşkün, hayatını kendi hesabına yaşayan, kendi hesabına değerlendiren, dünya adına hiçbir şeye doymayan, sürekli tuğlu emel peşinde koşan, hep tevehhümü ebediyetle yaşayan, mütrefin bunlar, doyma bilmeyen, hadisi şerifin ifadesiyle iki dağ altınları olsa bir üçüncüsünü Karun gibi isteyen insanlardır. O Hazreti Musa'nın kavminden fakat bir fırsat buluyor, aklını değerlendiriyor veya ayak oyunlarıyla çok zengin oluyor. İhtikarın, ihtilasın, irtikabın her türlüsünü kullanıyor. Günümüzün insanına çok benziyor. El öpüyor, etek öpüyor, ayaklara kapanıyor, bir şey koparıyor. Yerlere kapanıyor, bir şey koparıyor. Eğiliyor, bir şey koparıyor. Rükuda bir şey koparıyor. Secdede bir şey koparıyor. Daha var mı eğilmem adına diyor, yine bir şey koparıyor. Ve bir gün geliyor, hazineler oluyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle لَتَنُوُ بِالْعُصْفَةِ اُلِ الْقُوَّةِ hazinelerinin anahtarlarını 10 kişilik bir heyet taşıyacak kadar. Hırsı sadece hazineleri bir yerde yığma da değil. Ne olur ne olmaz birini soyarlarsa hepsi soyulmuş olur. En iyisi ben onu 5-10 yerde böyle gizleyelim. Ve hepsinin kapısına da 5-10 tane kilit vurayım. Birine uydurma anahtarlar uydururlarsa diğerine uydurmasınlar. Şimdi Kur'an'ın bu mevzuda ifadesini nasıl anlayacaksınız? 10 kişilik bir cemaat ancak anahtarlarını taşıyor hazinelerinin. Arıyor, buluyorlar, buluyorlar yine Karun'un hazinelerini bulduk diyorlar. O Hazreti Musa'ya iltihak ettiği gibi Harun gibi ediyor. Efendim yani bir gecekondudan geliyor. Sonra kendisine bir paye verilince bir saraya konuyor. Ak dese de kara dese de saray saraydır. Sonra filoları filolar takip ediyor. Villaları villalar takip ediyor. Harun olarak sahneye çıkıyor. Harun rolü oynayacak maksadıyla. Fakat Karun olarak Allah tarafından فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ yerin dibine batırdık onu. Allah'tan başka onu ondan kurtaracak kimse de yoktu, olamazdı da. Emsalleri de aynı akibete maruz kalmaya mahkum namzetidirler. Bundan hiç tereddütünüz olmasın. Kim öyle mahiyetinin üstünde, kabiliyetinin üstünde, Cenab-ı Hakk'ın verdiklerine kanaat etmenin üstünde değişik şeylere gözünü dikmişse, مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهِ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهِ kim Allah'ın büyüklüğünü kabul eder, kendi küçüklüğüyle yerlere kadar eğilir, kapanırsa, tabiri diğerle tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirse, Allah onu yükselttikçe yükseltir. Fiil tipiyle ifade edilmesi teceddüde delalet ediyor. Bir yükseltmekle kalmaz. Bir arş-ı kemalata, bir arş-ı kemalata, bir arş-ı kemalata daha yükseltir. Ve men tekebbere. Burada da tefeül kipinden geliyor, zorlanarak. Esasen büyüklük Allah'ın sıfatı. El-azametu izari ve kibriyâ-u ridâim. Allah'a mahsus iki tane sıfat bunlar. Dolayısıyla esasen ona ait urba değil, numara, durubu ona uymuyor. Fakat tekellüfle onlara sahip çıkmaya çalışıyor, zorlanıyor. Fiilin kipi o yani. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهِ orada da Allah batırdıkça batırıyor, batırdıkça batırıyor, batırdıkça batırıyor. Esveli safiliğine kadar yolu var o işin. Böyleleri esasen deyip ettiklerinde hiçbir zaman samimi değillerdir. Münafıktırlar bunlar. Ve münafıklar da innel münafıkîne fî derkil esfeli minennâr. Cehennemde en aşağı derecededirler. Mütrefinler karakter itibariyle bu türlü insanlardır. Dünya adına doymayan, Hazreti Pir ifadesiyle, hayır Kur'an'ın ifadesindeki onun o meseleye yorum getirmesiyle, bilerek dünya hayatına, ahiret hayatına tercih edenler asrı, bilerek dünya hayatını ebced hesabıyla de bu asrı gösteriyor. Bilerek dünya hayatını, ahiret hayatına tercih edenler. Sokaktaki insan, nahiyedeki müdür, kazadaki kaymakam, vilayetteki vali, daha üstündeki ekabir ve senadit, bütün bunlar bilerek dünya hayatını, ahiret hayatına tercih ediyorlar. Öyle bir asırda yaşıyoruz. En tehlikelisi nedir? Bir inkarcı, mülhit, mütemerrit, bir ne diyeyim ben, materyalist, bir naturalist bunu yapıyorlarsa aklınız biraz kabul edebilir. Fakat bunu Allah birdir diyenler ve dinin ruhunu ikame etmek istiyoruz diyenler, idareye o ruhu katmak, onunla o idareyi bir yönüyle bir dantele haline getirmek, göz kamaştırıcı bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz diyenler bunu yapıyorlarsa çok aldatıcı olur. Yığınlar sürüler gibi, koyun sürüleri gibi bu kurtların arkasına takılır giderler. Bilemezler ki esasen o tenha bir yere birer birer onların hakkından gelmek için onları o tenha vadiye celbediyor. Mesele dini argümanların kullanılması olunca camideki cemaat de inanır, Beytullah'ı tavaf eden de inanır, Ramazan'da oruç tutan da inanır, savmi davut tutan da inanır, bütün mallını sadaka olarak veren de inanır, ben ruhumu Allah için vermeye teşneyim, şehit olmaya amade bulunuyorum diyen de inanır, varsa şayet inanırlar. Çünkü kullanılan argümanlar bir yönüyle insanları inandırmaya mecbur ediyor. Rica ederim, biri gelip imamın arkasında, aman ön safta, tam imamın arkasında durayım, imama inen sevabın hemen ikincisini, onda onu ona indi, dokuzu da bana. O hissi sizde uyarmak için imamın arkasında duruyorsa şayet, rica ederim siz inanmaz mısınız ona? Şimdi bu türlü abdestli mi abdestsiz mi belli değil. Bu türlü şeyleri gördüğünüz zaman inanırsınız. Onlar da sizin bu inancınızı, bu temayüllerinizi, bu zaafınızı, hüsnü zan, ademi itimatsız tavrınızı değerlendirmesini bilirler. Ulaşmaları gerekli olan yere makyavelist mülahaza ile ulaşırlar. Bütün gayri meşru vesileleri kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Dolayısıyla bunlar kafirden daha tehlikelidir. Karun Firavun'dan daha tehlikelidir. Samiri Firavun'dan daha tehlikelidir. Çünkü kırmızı çizgiler vardır Firavun'la Musa arasında. Ama birisi böyle İsrail oğullarından görünüyor. Fakat ayak oyunlarıyla başka bir yolda yürüyorsa, farklı bir yolda yürüyorsa, aldatıcı bir yolda yürüyorsa daha tehlikelidir. O açıdan günümüzde böyle bir tehlikeyle hakiki müminler karşı karşıya bulunuyorlar. Ve bunun belki önemli bir yazıya mevzu olması yerinde olur. Bunun adı münafıklıktır. Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi 300 tane de belki arkadaşı vardı. Bunlar pek çoğu hepsi değil. Alem-i İslam'ın havzı kebiri içinde eridiler. Ama Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi kimseler saflarda önde göründüler. Efendimiz teşrif buyurduğunda bize buyurun Efendimiz dediler. Fakat bildikleri yoldan katiyen ayrılmadılar ve ölünceye kadar da o temerrütlerini devam ettirdiler. Onun için oğlu Ashab-ı Bedir'dendir. Abdullah İbni, Abdullah İbni Übey İbni Selul. Geldi ya Resulallah, babamın cenazesine dedi. Allah Resulü oğlunun hatıra iştirak etmek için adım attı. Allah Celle Celaluhu dur dedi. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Efendim, onun namazını kılma, kabri üzerinde de durma dedi, durdurdu. Çünkü kafir olarak gitmişti. Ne kadar zaman? 7-8 sene Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın en mütemmerid insanları insibayıyla değiştiren, farklı bir formata sokan o güçlü insibayı ona tesir etmemişti. Münafık öyle tehlikelidir. Onun için Hazreti Pir, münafık kafirden daha tehlikelidir. Onun için innel münafikine fi derkil esfel minen nar ve len tecde lehum nasira'dır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve iza eradna en nuhlike qaryatan emerna mutrafiha. Biz bir kariyeyi helak etmek istediğimiz zaman, helak etme istemesi Cenab-ı Hakk'ın esasen o istikamette ortaya konacak bir kısım sebeplere muallaktır. Şart-ı adi planında, yani o sebepler var olacak, ben de o kariyeyi helak edeceğim demektir. Cebri helak etme demek değildir. Allah cebren bir kariyeyi helak etmez. Fakat o insanlar şart-ı adi. İradelerini kullanırlar. Daha doğrusu iradelerin hakkını vermezler. Bağışlayın, hayvan gibi hareket ederler. Kel enhami belhum adallu sebila. Dolayısıyla da helaki istihkak ederler. İşte onların bulunduğu yeri Allah Celle Celaluhu ve izâ eradnâ nuhlike qaryeten emernâ mütrefîhâ. Biz onların bu mütrefîn olan ehline emrederiz diyor. Fefesekû fîhâ. Onlar o mevzuda fısku fücura girerler. İstikametten ayrılırlar. Füsuku biliyorsunuz. Doğru yoldan, istikametten ayrılma. Fevasikul büyüt, evlerde yaşayan yılanlar, çıyanlar, bağışlayın, fareler vesairelere denir. Deliklerinden dışarıya çıktıklarından, kendileri için mahdut olan sınırın dışına çıktıklarından, sınırlarını açtıklarından dolayı onlara fevasık, fasıklar denir. Fasık, kendisi için takdir edilen sınırın dışına çıkan insan demektir. Ahseni takmi masar olan insana düşen şey, her zaman Allah karşısında kemerbeste-i ubudiyet içinde bulunmaktır. Yeterli bulmayıp rükâ varmaktır. Onu yeterli bulmayıp alnını yerlere sürmektir. Bu da yetmeyi deyip, kalkıp bir kere daha adeta Cenab-ı Hakk'ın yüzüne bakıyor gibi. Efendim, bi kemmu keyf, bakıyor gibi. Benden daha ne istiyorsun? Niye iki tane secde? Bir kere daha secdeye kapanma. Sonra kalkıp ona selam veriyor gibi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat deme. Bütün bunlar ona karşı tazimatu, tekrimatu, tebcilatu, takdisatu ifade eden kelimelerdir. Efendim, şimdi bunu yapmıyor. Fasık esasen. Ahseni takvime mazhariyetin hakkını vermiyor. Ahseni takvime mazhariyet çizgisinin dışına çıkıyor. Biz onlara emrederiz. O mütrefine fefesaku fiha. Onlar iradelerini istikamette kullandılar. O sebeple fai sebebiye veyahut da fai takibiye. Biz de arkasından efendim onlar bizim öyle yapmamızın arkasından onlar fıska girerler. Kendileri için mukadder dairenin dışına çıkarlar. Şehrahi bırakır, kendilerini patikaya salarlar. Bir de arkadan bir şey geliyor. O da fay sebebi olması daha katı. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ. Dolayısıyla da o kariyeye, zamirin müennes olmasıyla kariyeye raci. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ. Artık o kariye hakkında bizim hükmümüz, kazamız, hüküm vermemiz hak olur. Hakkın hakkı, ihkakı hak bu. Ne olur o zaman? فَدَمَّرْنَاهَ تَدْمِيرًا. Hak olur da biz onun arkasından onların altını üstlerine getiririz diyor. Şimdi ayetin icmalen maaline bakınca meselenin hangi çizgide cereyan ettiğini görüyorsunuz. Yani mesele geliyor, gidiyor. Yine insana, insanın iradesine, onun temayüllerine, o mel'un olan nefsi emmaresine ve hevasına bağlanıyor. Daha doğrusu kalbin, menfezlerinin şeytana açık bulundurulmasına, melekutu aleme ve meleklere kapalı bulunmasına bir yönüyle ceza olarak atları üstlerine getiriliyor. Biz cebre inanmıyoruz. Kul fiilinin halikidir demiyoruz. Onu demediğimiz gibi insanın iradesi de yoktur. İnsan eli kolu bağlı bir mecburi mutlaktır. Mutlak bir cebri içindedir. Cebri mutlak deniyor ona. Onun bir hafifi cebri mütevassıt. Eş'arilerin aldıkları şey oluyor. Bu belli bir yönle antiparantez. İnsanların belli bir ufku açtıktan sonra bir yönüyle kendi iradelerinin minnaciliği, damla olması, esas meşiyeti ilahinin esas olması, derya olması, kendi iradelerinin bir zerre olması, meşiyeti ilahinin bir güneş olması, bunu tam vicdanlarında derinlemesine duyduğundan dolayı Mustafa Sabri Bey Bey'in Mevkiful Akl vel Alem min Rabbil Alemin kitabında ifade ettiği gibi veya Tahta Sultan-ı Kader kitabında ifade ettiği gibi bir müptedinin, bir çocuk akıllının mutezili olmaması, ben yaptım, ben ettim, benim yaptığımı onlar rüyalarında bile görememişlerdir. Bak neler kazandırdım, neler kazandırdım. Bu müptedi, çocuk mantıklı, bir akılsız ahmakın tekidir. Bunun mutezili olmaması kaçınılmazdır. Kul fiilinin halikidir, diyor bu. Bunlar. Ama bir müntehinin de bir yönüyle en azından bir cebri mütevassıt olması o da kaçınılmazdır. Neden? Gerçekten görüyor ki esasen şartı adi planında ben bir şeye hafif bir temayül gösterince, yani tarafeyn arasında bir tanesini tercih etme gibi, tesavvüt tarafeyinden birisini tercih etme gibi bir şey orada. Bir kader dengi değerlendirme gibi bir şey. O zaman da diyorsun ki ben mutezile değilim yani. Demek ki benim bir katkım var burada. Bu minnacık katkıma karşılık Allah Celle Celaluhu kendi azametine uygun bir tasarrufta bulunuyor. Yine antır parantez. Cenab-ı Hakk'ın bütün icraatı sübhaniyesi zaten böyle değil mi? Rica ederim. Şimdi muvakkat bir hayatta 50 sene, 60 sene orta yaş şimdiki insanlar için, eskiden ne kadar yaşıyorlardı bilmem. Şimdiki insanlar için 60, 70, 80, 90. Böyle dünyada 130-140 yaşına giren bir tane insan varsa şayet o gazetelere mevzu oluyor. Şimdi 60-70 sene nedir? Şimdi o yaşta, fakir yaşında olanlar, onlar halk ifadesiyle diyeyim mi? Diyeyim mi? Sıkılır mısınız? Vız gelir tırız gider. Hiç farkına değilsin. Sen dün annenin kucağında tekmine vuruyorsun, meme meme diyorsun falan. Bir gün memeyi mamaya çeviriyorsun, bir gün mamayı yemeye çeviriyorsun. Hiç buna farkına varmadan bir gün bakıyorsun ki, efendim, öbür alemin ışıkları yanıp sönmeye başladı. Bir diyar-ı ahire, bir meyelan-ı şevkengi senin içinde uyanmaya başladı. Hiç farkına varmadan. Şimdi böyle muhakkat bir hayat, fakat bu değerlendirildiği zaman, bakın muhakkat hayat değerlendirildiği zaman, bunun binlerce sene, binlerce deyince milyon, milyon, milyar senesi cennetin bir saatine mukabil gelmez diyor. Bu dünyanın milyonlarca senesi bir saatine cennetin mukabil gelmiyor. Şimdi neye Allah neyi veriyor? Sen ne veriyorsun, o sana ne veriyor? Onun ötesinde de buyuruyor ki, ben size şunu şunu şunu verdim. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? bayılmış kendilerinden geçmişler. Bir dünyanın zevkine, safasına, debdebesine, adeta bir Karun gibi veya Zülkarneyn gibi veya Büyük İskender gibi, şarttan garba gün a gün, dünyada hakimiyet bayrağı dalgalandırmış insan, böyle bir insan, bütün bunlara geriye dönüp bakınca, diyor ki bunun bir dakikasına mukabil gelmez. Ne isteyeceğiz ki biz? Her şeyi vermiş. Ben sizden razıyım diyor. İşte o ben sizden razıyım demek nasıl bayıltan bir şeyse insan vicdanının duyması o açıdan. Yani şimdi bir kemmü keyif Cenab-ı Hak size böyle bazı büyüklere Cüneyd-i Bağdadi'ye mesela İsmail Hakkı Bürsevi'ye o Netaicül Efkar'ında ifade ediyor. Cüneyd-i Bağdadi ifade ediyor. Büyükler, Enbiya-i Sema. Cenab-ı Hak tenezzülat-ı sübhaniyesiyle kalksa dese ki ben sizden hoşnudum yani. Sizi ben maiyetime alıyorum. Riayetime, kilaetime, vekaletime alıyorum dese yani. Bunu doğrudan doğruya duysanız kanatlanır uçarsınız o zaman. İşte orada oraya göre o vicdanın derinliğiyle buraya göre değil. Orada maddi yapınız nasıl değişiyor? İhtiyarlamayan bir maddi yapı. Cehennemde yanarken, cayır cayır yanarken kül olmayan bir yapı. Neyse o yani. Buradaki böyle atomlardan, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan, partiküllerden değil. Neden yaratıyorsa sizi, maddeye asliyeniz neyse, eter ötesi şeylerden, esir ötesi şeylerden neler yaratıyorsa, kendi hususiyetinizi esas almak, adeta gen gibi esas almak üzere, siz sizin siz olduğunuzu hissederek, siz gibi tecessüm ederek, fakat Allah Celle Celaluhu ayrı maddeler kullanarak sizi siz ediyor. İlmi ilahide vücudunuz farklı şekildeydi. Fakat harici vücut noktayı nazarında farklı şekilde oldu. Ruh aleminde farklı şekildeydiniz, kalu bela dediğiniz zaman. Fakat bu harici vücut noktayı nazarından farklı oldunuz. Bir farklılık da orada yaşayacaksınız. Şimdi öyle bir hayatı duyacaksınız ve diyeceksiniz ki dünyanın milyonlarca hayatı buna mukabil gelmez. Bu neyi gösteriyor? Huluk-i ilahiyi gösteriyor. Allah Celle Celaluhu bir damlaya deryayı lütfediyor. Derya ne? Deryaları. Bir zerreye güneşi. Güneş ne? Kehkeşanları. Allah Celle Celaluhu lütfediyor. Bu bir adeti sübhani. Şimdi şarta adi planında işte tesavvüf tarafından ibaret bir yerde kader dengi değerlendiriyorum mülahazasıyla. Bir insanın bir tercihte bulunması sadece. Fakat o isabetli tercihse şayet, o isabetli tercihte bulunmasına karşılık Allah kabirde ona ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Münkir nekir geldiğinde ya buna ne soracaksınız? Adam cevabını hazırlamış gelmiş. Dili hep o cevapla. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Oraya gittiğiniz zaman virdi zeban olarak hep diliniz, hayata gözlerinizi kapadığınız zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişse öyle gidersiniz. Rahmetlik Ahmet Feyzi gibi tebessüm ederek herhalde Hazreti Cebrail'i gördü. Ben geldim ama efendim hoş geldin, sefa geldin. Ben de onu bekliyordum zaten. Bir diyara ahare, bir meyalan şevkengiz içimde vardı ki bir an evvel sevdiğime ne zaman kavuşacağım? O şebu arusu ne zaman yaşayacağım? Mevlana için diyorlar ya. Dolayısıyla tebessüm ettiğini iki zat bizzat gördüğünü bana söylediler. Kendi kendime gidip niye bakmadın o temiz şehreye bir cenaze namazını da ben kıldırdım o zatın. Evet, şimdi böyle bir çehreyle oraya girmiş şeye melekler bakınca ne soracaklar ona? Ya arkadaş biz çekip gidelim yani bu adam dop dolu gelmiş zaten buraya diyecekler evet. Belki diyecekler yine, diyeceklerini diyecekler ama alacakları cevabı da Allah'ın izniyle, inayetiyle alacaklar. Ve bu o berzah hayatına, 50 bin sene diyor bir berzah hayatına, ona ulaşma adına. Bir yönüyle bir pusulu olacak, aynı zamanda bir peyk olacak, bir projektör olacak. Hep aydınlık içinde sürekli ona doğru yürüyecekler. Ta mahşere kadar ona doğru yürüyecekler. Oraya gidince de zaten bir yönüyle ümitleri tam olarak gidecekler. Amelleri terazinin bir kefesine koyunca Allah'ın izniyle ağır basacak. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Bunlarla melekler muştulayacaklar onu. Cenab-ı Hak öyle etsin. O küçük irademizi, minnacık irademizi, deryaları peyleme istikametinde değerlendirmeyi Allah muvaffak eylesin. Birilerinin deryalar kadar zannettikleri iradelerini damla istikametinde kullanmalarına mukabil, yani ucuza bir mahluk gibi ucuza peylenmelerine mukabil, daha net bir saraya, bir villaya, bir filoya kullanmalarına mukabil, Allah'ın rızasına, Cenab-ı Hakk'ın likasına, İştiyak istikametinde kullanmak öyle bir kazanımdır ki bu 1000 tane dünya verilse bunun yerini tutmaz. Esas mütrefin onlar. Bu cemaate mütrefin nazarıyla bakmak doğru değil. Fakat bir yönüyle israf da itirafa açılan bir yoldur bence. Bir insan sadece vücudunun ihtiyacı olan kaloriyi, vitamini almalı. Bunun dışında onun için Hazreti Pir iki cümleyle ifade eder. Tadmaya izin var, doymaya izin yok. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ifadesiyle de bir yönüyle alacağın şey senin vücudunun ihtiyacı kadar olmalı. Ve midende suya da yer bırakmalısın. Ve havaya da yer bırakmalısın diyor. Zannediyorum bu hıfz-ı sıha açısından yani hekimlerin de üzerinde duracağı bir şeydir yani esasen. Ve günümüzde bu çok yeme, çok içme, çok yatma mevzu insanlığı için çok ciddi problemler oluşturmaktadır yani. Değişik hastalıklara vesile olmaktadır. Bu açıdan hani bize dense, cemaatimize dense, dense Allah sorsa onu sorar, israf ediyordunuz yani. Günde 2 defa yemek vardı veya 3 defa yiyecekti istenildi sadece. Açlığı giderecek kadar 2 kaşık alsaydınız. Hususiyle günümüzde binlerce insan, bunlar içeriye atılmışlar, gelirleri varmış, kesilmiş. Çocukları var evde, hanımları var evde veya hanımların çocuklarıyla beraber içeriye atmışlar, beyleri dışarıda. Bunların 5 kuruşluk gelirleri yok. Bir yerden kendilerine bir şey ulaştırılmazsa onlar zannediyorum o 1 lokmayı bile bulamıyorlar. 1 lokma ekmeği bile bulamıyorlar. Şimdi böyle bir dönemde tam bir iktisatla, iktisat risalesinde Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi, tam bir iktisat düşüncesiyle sadece açlığı giderecek kadar, vücudun ihtiyacı olan vitamini, proteini, kaloriyi alacak kadar bir şey aldıktan sonra, efendim, hani sanki yedim cami var ya onu diyen, sanki yedim demeyi adet edindi, koca bir cami yemedi diyor. Efendim sanki yedim demeli, sanki yedim demeli, sanki yedim demeli ve bir miktar ayırarak burada muavenet duygusuyla, inayet duygusuyla bu aç, susuz, hiçbir şey olmayan kardeşlere ulaştırmak lazım. Böyle bir dönemde onların imdadına kavuşma, Ashab-ı Suffe'nin çok defa Efendimiz onların imdadına koştuğu gibi eline bir şey geçince hemen Hazreti Efendim, Ebu Hüreyre'yi çağırıp, çağır fakirleri, 100 tane mi, 200 tane mi, 300 tane mi, suffede kalanları, bazen o kadar bile olmuş. Çağır onları, yesinler filan, buradan yiyecekleri şeyden yesinler. Mülahazasıyla hareket etmek, peygamberler yoludur. Böyle bir dönemde birileri açken, susuzken, ızdırap içindeyken, giyecek bir elbisesinden başka bir şey yokken, o da yırtıldığı zaman yenisini alacak imkanı yokken bence bizim kat kat elbisemizin olması ve aynı zamanda gardıroplarımızın birkaç elbiseyle donatılmış bulunması, ambarlarımızın dopdolu olması, teknelerimizin her an bizim için hamurlarla efendim dolup taşması, çanaklar fokur fokur bizim için kaynaması bu Cenab-ı Hakk'ın affedeceği şey değildir. ve bu itirafa açılan bir yoldur. İnsan bu istikamette böyle terefe açılırsa şayet, hafizan Allah gider o mütrefinden olur. Allah da helak eder. Şimdi bunun kadrini bilerek bu dönemde o kardeşlerimizin imdadına koşmalı. Allah'ın izni inayetiyle kendi yememizi, içmemizi de bir kaba, bir öğüne veya kaşığın ucuyla bir şeyden bir tane, öbür şeyden de bir tane onun da hatırı kalmasın. Çünkü alışmamışız ona. Alışacağımız ana kadar bir çorba yeter, bir un çorbası. İçine ekmek doğrarsın, yersin, vitamini de alırsın, proteinini de alırsın, kalorisini de alırsın. Allah'ın izni inayetiyle. Bir de bunun yanında bir çay içersen, bir de bir içine bir şeker atarsan bunun, efendim o zaman glukozunu da alırsın. Ve bunun dışında eline geçen şeyleri de ebedi senin için bir sermaye olabilecek bir yolda kullanırsın. Verirsin, verirler. Verirsin, verirler. Efendim, bu verirsin de seninki yine damla. Verirler derya, verirsin zerre, verirler güneşler, kehkeşanlar. Cenab-ı Hak öyle yaşamaya muvaffak eylesin.